Book 2 59 59 في مكتب البريد Nos Correios أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Onde é o correio mais próximo? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ É longe até o correio mais próximo? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Onde é a caixa de correio mais próxima? أحتاج لبعض طوابع البريد. Eu preciso de alguns selos. لأجل بطاقة ورسالة. Para um postal e uma carta. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Quanto é o selo para os Estados Unidos? كم وزن الطرد؟ Quanto pesa o pacote? هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Posso mandá-lo por correio aéreo? كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Quanto tempo leva para chegar? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Onde posso telefonar? أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Onde é a cabine telefônica mais próxima? هل عندكم بطاقات تليفون؟ Você tem cartões de telefone? هل عندكم دليل تليفون؟ Você tem uma lista telefônica? هل تعرف مفتاح النمسا؟ Você sabe o indicativo para a Áustria? لحظة، سأبحث عنه. Um momento, vou ver. الخط مشغول باستمرار. A linha está sempre ocupada. أي رقم الذي اتصلت به؟ Que número você discou? يجب أولاً أن تضغط الصفر. Primeiro, tem que discar zero.